To jedyna płyta. Ma na swoim koncie również współpracę z kilkoma marokańskimi wokalistkami, no ale jeśli chodzi o jego pełnowymiarowe wydawnictwa, to tylko i wyłącznie ten album. Jeszcze jedno nagranie, a później już przeniesiemy się do Afganistanu. عشق است که در دل دارم من از این عشق چه حاصل دارم این چه عشق است که در دل دارم من از این عشق چه حاصل I'm نزیمش خوچ حاصل دارم نزیمش خوچ حاصل دارم می گریزی ز منو در طلبم باز هم کو شش ماتل دارم می گریزی ز منو در طلبم باز هم In cześćkist, kedar del doram, zaśpiewał Ahmad Zahir, czyli cóż to jest za miłość, ta, którą mam w sercu. To miłość, którą czuję do ciebie, a ty przed nią przecież tak uciekasz. Po tę piosenkę sięgam po lekturze już kilka tygodni temu, ale jakoś ciągle brakuje czasu, żeby o tym wspomnieć i przypomnieć o istnieniu Reorient Mag. To strona internetowa, przynajmniej w taki sposób ja czytam artykuły na niej zamieszczane. Magazyn poświęcony współczesnej kulturze Bliskiego Wschodu, ale redagowany z perspektywy Kanady. Tam jakiś czas temu pojawił się artykuł tak naprawdę z zwierzenia niejakiej Negin Jasmin, która nie zdradza swojego nazwiska, występuje tylko pod swoimi dwoma imionami i pisze tam o bolesnych poszukiwaniach własnej tożsamości na obczyźnie, czyli w Arizonie, gdzie zamieszkała jej rodzina, o akceptowaniu swoich niełatwych afgańskich korzeni, szczególnie w Arizonie niełatwych, o tym, jak to jest być jedyną osobą, która nie wie, co to jest Spice Girls, ale za to przynosi do szkoły spicy, czyli pikantne dania zamiast kanapek z masłem orzechowym. Jak to jest nie znać kulturowych punktów odniesienia, które są doskonale zrozumiałe dla wszystkich dzieci, no ale akurat nie dla mnie. I w związku z tym być jedyną osobą, która jest określana jako tą, która nie ma kultury w ogóle. Ścieżką dźwiękową do filmu, który wyświetla się za szybą samochodu, którym mama Negin wozi ją ze szkoły do domu, jest właśnie ta piosenka Ahmada Zahir. A to taki mały wytrych, który pozwala mi sięgnąć po jeszcze jedną jego piosenkę. Nie znam tytułu, to po prostu płyta przywieziona jakiś czas temu z Afganistanu. دانم چرا چشمان تو عشق آتش بار دارد دانم چرا مژگان تو تیر دل شکار دارد باید بگویم این زمان اسرار دل با دوستان که ما منم بست ناتوان توی شمه رفیق من. اگر بیچاره گردد آخر در پایت بمیرد، دانم که دل دارد منم و دل خریدارد منم، دانم نداند هیچ کس عاشق دیدارد منم، باید بگویم این زمان اسرار دل با با چشم تو آهنگ راز تو گوید، دانم چرا چشمان تو عشق آتش مار دارد، دانم چرا مژگان تو تیر دل شکاف دارد، باید بگویم این زمان اسرار دل با دوستان، منم بسته ناتوان توی شمع رفیق من. Z takim przytupem żegnamy się z Afganistanem, no i wreszcie przyjeżdżamy do Iranu. Przed nami już tylko trzy kwadranse spotkania. Pora przyjechać do Iranu. A tu chciałbym zacząć od spotkania z jedną z dwóch płyt, w zasadzie trzech płyt, których stałem się posiadaczem kilka dni temu. To prezent od przyjaciela, bardzo się cieszę. Na płyty zespołu Nishtiman, to projekt bardziej taki powołany doraźnie do nagrania, zarejestrowania tych dwóch albumów, ale też trasy koncertowej, która nastąpiła po pierwszej z nich. I właśnie po pierwszą płytę zespołu Nishtiman chciałbym sięgnąć teraz, drugiej szczerze mówiąc jeszcze nie zdążyłem posłuchać. To projekt, który tak naprawdę skupia muzyków pochodzących z trzech krajów, ale których łączy hasło Kurdystan. Wszyscy są z pochodzenia Kurdami. To muzycy z Iranu, z Iraku oraz z Turcji. Pomysłodawcą całego tego przedsięwzięcia jest Hussein Zahavi, który od wielu, wielu lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Do tego projektu zaprosił m.in. doskonale nam znanego Sohraba Purnazeriego, którego poprosił o skomponowanie muzyki do tych nagrań, które znalazły się na obu tych albumach. No, Sohrab Purnazeri, no, oczywiście syn swojego wielce znanego ojca, Kejhosrowa Purnazeriego, spisał się wyśmienicie. No i cóż, chciałbym sięgnąć po ten pierwszy album, po nagranie zresztą przez Sohraba solowo wykonywane. To nagranie Yar Yar, czyli no, Yar to moje serce, moja dusza, moja najbardziej ukochana osoba. Moja kucha, nazanin Sohrab Pournaziri najpierw śpiewał o tym, że oczywiście poświęciłby swoją duszę dla ukochanej, a później improwizował na tamburze. Do tej płyty i do tej drugiej pewnie też projektu Nishtiman jeszcze będziemy w Radiu Teheran wracać, a teraz przypomniałem sobie dzięki tym kurdyjskim wydawnictwom o ostatniej płycie Dastan Ensemble, nagranej z Jamalem Kordestanim, muzykiem mieszkającym na co dzień w kanadyjskim Vancouver, no ale urodzonym w stolicy irańskiego Kurdystanu, w Sanandaju, pięknie położonym, może bardziej tak, górzystym mieście. Proszę sobie wyobrazić takie Bieszczady nasze, tylko no absolutnie niczym nieograniczony horyzont. Góry, góry, jeszcze raz góry, wszędzie dookoła, potężne i majestatyczne. Tam Jamal Salavati Kordestani przyszedł na świat, ale od wielu lat mieszka za granicą. Jakoś dziwnie się to łączy wszystko z czasem rewolucji w Iranie, której rocznicę niedawno właśnie obchodziliśmy. W Vancouver została zarejestrowana właśnie ta najnowsza płyta zespołu Dastan Ensemble, a to kolejny z niej fragment. تنگ است و چشم حسرتم، شب تارم برف به جان آمد، به جان آمد دل از ناز نگاهت، فرو ریزیم سکوت آشنا سوز. W finale naszego dzisiejszego spotkania wracam do Sohraba Purnaziriego, do dość specjalnego koncertu, jaki odbył się niemal dwa lata temu, 22 lutego 2015 roku. Wtedy obchodzone były 80. urodziny Uniwersytetu Teherańskiego i z okazji tychże właśnie 80. urodzin Sohrab Purnaziri razem z Mohammadem Motamedim oraz trójką innych młodych muzyków, między innymi Aynem Meshkatianem, wystąpili na terenie Uniwersytetu Teherańskiego z kompozycjami, głównie przede wszystkim Keyhosrowa Purnaziriego, czyli ojca Sohraba. Obszerny fragment tego koncertu właśnie przed nami, ale gwarantuję, że Sohrab Purnaziri jest tutaj naprawdę w najwyższej formie, a i Mohammad Motamedi, który ostatnio zalicza coraz to niższe loty, szczególnie gdy przychyla się gdzieś w okolice muzyki granej w Hiszpanii. No, myślę, że warto posłuchać, jak dwa lata temu panowie zagrali na Uniwersytecie w Teheranie. Irena Dan audycję zrealizowała, ja się nazywam Bartek Gil, mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. ای مای جان فضا. Thank you.

Minęła czwarta.